Rose Fox. Myślę, że po tej prezentacji zapamiętają Państwo nazwę, tak jak ja zapamiętałem parę lat temu. I będę czekał na następne albumy, bo ten nowy jak najbardziej zapisuje w pamięci. Salt, tytuł płyty. Teraz będzie zespół, który objawił nam się w 2006 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taką okładkę pełną czerwonych maków. Takie pole maków, tylko i wyłącznie. Film School, tak nazywała się płyta, tak nazywa się zespół. W ostatnim czasie pojawiły się głosy o tym, że nagrywają swój piąty album. To dziś można powiedzieć, że nagrywają albo nagrali już, bo oto pierwszy singiel. Tak grają w Kalifornii. Film School. Ten zespół mimo wydania czterech płyt nie osiągnął jakiejś wielkiej popularności, a szkoda. Muzyka nie najprostsza. Pewnie dlatego. Choć przed nami całkiem... powiedziałem, muzyka nie najprostsza. To zdecydowanie nie najprostsza muzyka teraz będzie. Będą 4 minuty 51 sekund muzyki instrumentalnej, ale zrobiła na mnie płyta wielkie wrażenie. Muszę się z Państwem nią podzielić i powiem, jest tego więcej i całość jest właśnie taka... A co będę Państwu mówił? Proszę posłuchać. We don't know who we are. We don't know where we are. Brakowało mi tego słowa, szalona. Night Versus, tak nazywa się zespół. Zespół, który sobie mieszka na Long Island i tworzą muzykę instrumentalną od 2012 roku. Wtedy wydana pierwsza epka. Do dziś wydane trzy płyty. Trzecia, From the Gallery of Sleep, właśnie tak brzmi. I no, jeżeli szukają Państwo szalonych dźwięków i dziwnych przejść, i dziwnych momentów w muzyce, albo może nie dziwnych, może po prostu niespodziewanych, to jak najbardziej polecam. Night Versus. Tak brzmiało. Mountain Dust, pamiętają Państwo tę nazwę? Tutaj też płyta się zagubiła, no ale całe szczęście dotarło, w związku z czym z przyjemnością prezentuję. Może tylko jedno nagranie, trochę dłuższe, ale myślę, że dla fanów takiego grania to dobre przypomnienie i dobry moment, by sobie o tym zespole przypomnieć. Mountain Dust. Yeah. Mountain Dust, album Seven Storms, a zaraz obok utwór, który pochodzi z zupełnie innego albumu, ale przecież idealnie obok pasuje. Moving on. Moving on to the top. Too good to be true. I thought I found a love at last. It was too good to be true. There's always something buried from the past. I never once believed that things could go so wrong. Guess I'll leave it in a song. Too good to be true. I thought I'd found someone that fit. It was too good to be true. Now over it. Does it only happen once in a lifetime? Shows up then it's gone. I guess I'll just keep moving on. Too good to be true. I guess I'll just keep moving on. I guess I'll just keep Full to tytuł płyty. Jim James, ten sam z My Morning Jacket. Zapowiadany album jest trudny trochę. Coś udało mi się znaleźć, taki blues. No to zaraz obok inny, ale zespół też inny. Them Are Us Too. To dla nas debiut. Thank you. Ależ to jest piękne. Them Are Us Too. To zespół, który w zasadzie nie istnieje. Cash Askew i Kennedy Ashlin, one tworzyły ten zespół do końca 2016 roku. Cash zmarła w wyniku pożaru w klubie nocnym w Oakland w grudniu 2016. Wtedy 36 osób zginęło w trakcie tego pożaru. No i ten album, który się przed chwilą ukazał, jest rodzajem... To jest tak, jest rodzajem takiego tributu, ale z drugiej strony pozostała część zespołu pisze, ten album brzmiałby tak, gdyby nam udało się razem go nagrać. To jest takie wspomnienie tego, co było kiedyś. Them are us too, czyli oni są również nami. Tak należałoby chyba przetłumaczyć. To najtrudniejszy moment dzisiejszego programu. Zaraz obok T. Hardy Morris. Thank you. Ticha Eddie Morris. Być może Państwo się z nim spotkali. Zaczynał w zespole Dead Confederate w 97 roku. Ten zespół istniał do 2015 z przerwami, ale kiedy istniał, no to gdzieś tam porównywany do Nirwany, czy właśnie My Morning Jacket. Od jakiegoś czasu Ticha Eddie Morris prowadzi karierę solową i od czasu do czasu do nas zagląda. Tym razem zajrzał na smutno, ale jeszcze zajrzy na wesoło za kilkanaście minut, bo teraz druga albo trzecia najważniejsza płyta dzisiejszego poranka. The Milk Carton Kids. Ładnej płyty The Milk Carton Kids. I wrzuciłbym odpowiedni odnośnik na naszą stronę internetową, no ale chyba jakaś aktualizacja jest i chyba nie da się nic napisać na dużym portale społecznościowym. To znaczy, że trzeba zwijać ten cyrk. The Tiger Lilies. You have to pay. Went to Sanamuerta, you to pray. Sanamuerta, save her soul. A safe crossing is her goal. Sanamuerta, save her from the fire. A good crossing's what she desires. Water. planet. For us the poor and not the rich, our patron saint, this is it. Ciekaw jestem, teraz sobie przypomniałem, ciekaw jestem, jak tam zespół Low wczoraj zagrał w Białymstoku. Ciekaw jestem, co tam w Białymstoku się dzieje u Państwa. Proszę napisać. Ja z przyjemnością za tydzień do tych listów wrócę, bo na pewno wrażeń, na pewno tych momentów, które warto zapamiętać, pojawi się sporo. Ja wczoraj czy przedwczoraj zobaczyłem zdjęcie z Emilianą Torini sprzed wielu lat już z tego koncertu, gdy ona zapomniała słów i można było zrobić 300-centymetrowy krok do góry i wejść na scenę i dośpiewać razem z nią te słowa, których ona zapomniała. Pozdrawiam wszystkich w Białymstoku na Halfway Festiwalu jeszcze dziś w sobotę i jutro w niedzielę. A za parę dni Pearl Jam, to Państwo na pewno pamiętają. U nas ten człowiek od Dead Confederate, czyli My Morning Jacket i Nirwany. Posłuchajmy. What did I do to make you see?